इस प्रेम प्रिय अध्यात्म भवन में हम लोग पंचदशी के ऊपर तृप्ति दीप प्रकरण सुन रहे हैं। कल हम लोग 60 नंबर का श्लोक देख रहे थे। सृष्टि सुंदर विषय चल रहा है। ब्रह्म अस्ति यह पहला श्रुति के द्वारा परोक्ष ज्ञान होता है और बाद में वाक्य के द्वारा महावाक्य के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि ये अपरोक्ष ज्ञान होता है। ये विषय चल रहा है तो इसको समझाने के लिए पहला लौकिक दृष्टांत दिया हुआ है। वो लौकिक दृष्टांत है दशमा अस्ति माने दसवा है। अब ये दसवा भी है क्यों ये बताने के लिए गया कि एक अंश बताया था चार प्रकार चार जो भेद किए थे ब्रह्म का जो ब्रह्म अस्ति इसको पहला बोल दिया ये भ्रांति ज्ञान हो सकता है क्योंकि बाद होने के योग्य है क्या ये बताया। दूसरा व्यक्ति का उल्लेख नहीं होने मात्र से भी भ्रम बोला जाएगा क्या तो उसका खंडन कर दिया। स्वर्ग बुद्धि केवल स्वर्ग है बोलते हैं किंतु कौन सा स्वर्ग है ये पता नहीं है। व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया है तभी भी उसको हम भ्रम नहीं कह सकते। केवल परोक्ष ज्ञान हुआ स्वर्ग है ये दूसरे नंबर का व्यक्ति का। और फिर अपरोक्ष योग्य वस्तु को परोक्ष से ज्ञान करने पर ये भी एक प्रकार का भ्रम हो सकता है क्या नहीं बोलते। भ्रम तब होता अपरोक्ष कोई वस्तु अनुभव कर रहे हैं इस पुस्तक को आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं और इसको आपने घट बोल दिया तो दूसरा हो गया तो क्या हो जाएगा भ्रम हो जाएगा। इसी प्रकार अपरोक्ष वस्तु को परोक्ष बोलेंगे तब जो है भ्रम हो सकता है लेकिन अपरोक्ष अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का जो अपरोक्ष ब्रह्म का अनुभव है इसको ब्रह्म अस्ति ये परोक्ष हो रहा है लेकिन इसको हम ब्रह्म परोक्ष ऐसा नहीं बोल रहे श्रुति केवल ब्रह्म अस्ति बोल रही है। यदि ब्रह्म परोक्ष ऐसा यदि बोलते तो विपरीत होता जैसे रस्सी को सर्प बोलना विपरीत हो गया भ्रम हो गया। इसी प्रकार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्य है और त्रिकाल अबाध्य है ऐसा जो अपरोक्ष है और उसको यदि श्रुति ब्रह्म परोक्ष शब्द से यदि कहेगी तो परोक्षत्व उसमें आएगा तब वो भ्रम होगा लेकिन श्रुति परोक्ष रूपे नहीं कह रहे केवल ब्रह्म अस्ति। तो फिर परोक्ष क्यों शब्द आया ये परोक्ष और अपरोक्ष पारिभाषिक शब्द कौन से होते हैं पारिभाषिक शब्द। तो फिर परोक्ष कैसा हुआ अर्थात हुआ मैंने तीसरा विकल्प किया अर्थात माने ब्रह्म अस्ति ये ब्रह्म परोक्ष है ऐसा नहीं कर रहे ब्रह्म अस्ति में अर्थात अर्थात क्यों जब यदि हमारे लिए यहां व्यक्ति का उल्लेख होता मैं अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म ऐसा व्यक्ति का उल्लेख होना इसको बोलते अपरोक्ष और इस समय वो अपरोक्ष नहीं हो रहा है नहीं हो रहा इसका मतलब परोक्ष नहीं हो रहा इसका मतलब परोक्ष इसको बोलते हैं अर्थात माने अपरोक्ष नहीं हो रहा है इसलिए परोक्ष इसलिए ये भ्रम नहीं है ये बताए। फिर अंश का अर्थ कर दिया तो अंश बोलने पर घट का भी अंश नहीं होता है यथार्थ ज्ञान को भी भ्रम बोल सकते हैं तब बोले घट में तो सावयव पदार्थ है इसलिए घट का एक अंश दिखाई दे सकता है एक अंश का नहीं दिखाई देना यथार्थ ज्ञान में कोई भ्रम नहीं हो सकता है किंतु ब्रह्म निरांश है और निरांश ब्रह्म में आप एक अंश का ग्रहण न होने मात्र से उसको भ्रम कैसा कहेंगे। अब ब्रह्म में उत्तर देते हैं ब्रह्म भी निरांश होने पर भी उपाधि के द्वारा सांस होता है और वो उपाधि कौन सी दो प्रकार की उपाधि एक असत्व आपादक आवरण और एक अभानापादक आवरण। अब ये दोनों आवरण को दिखाने के लिए उस नदी से पार गए हुए बच्चों का उदाहरण देकर समझाया जब रो रहे थे दसवा है फिर नहीं है बोल के रो रहे थे नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए नहीं दिखाई देने मात्र से हाई नहीं होता तो दिखाई देता, दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हाई नहीं, माने असत्व का असत्व रूपी आवरण आया। और आपने कहा है, बड़ा प्रसन्न हो गए, है फिर बाद में कौन है, अरे तो ही है, ये अप्रोक्ष हुआ। तो इसी प्रकार दसवा है बोलने पर असत्व आपादक आवरण का निवारण हो गया, और तू ही दसवा है ये अभानापादक आवरण का भी निवारण हुआ। ऐसा मतलब ब्रह्म में ये अंश हो सकते हैं ये बताया, मैंने एक अंश का ग्रहण न होने मात्र से ब्रह्म अस्ति ये परोक्ष ज्ञान भ्रम का विषय नहीं है, क्योंकि इसमें एक अंश का क्या अग्रहण है, अहम ब्रह्मास्मि, इसमें अहम अंश ग्रहण नहीं है। जो चौथा विभाग चौथा विकल्प क्या ना, अंश का ग्रहण नहीं होने मात्र से भी ब्रह्म अपना परोक्ष ज्ञान को भ्रम कहेंगे क्या, नहीं, उसमें अंश नहीं ग्रहण होने पर भी कोई आपत्ति नहीं है ये बताएगा। अब कल हम लोग वो दसवा कौन है ये भी देगा, साठ में दशमः अस्मि दशमो अस्मि इति वाक्योत्ता न धी अस्य विहन्यते आदि मध्य अवसानेषु न नवत्वस्य संशय, इसके ऊपर हम लोग कल देख रहे थे। अप्त ने कहा कि वह तू ही दसवा है, ऐसा जब उसको ज्ञान हुआ, उस वाक्य के द्वारा ज्ञान होने के बाद में अब प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि जो है अपना बाधित होती नहीं है, प्रत्येक को लगा कि मैं दसवा हूं, तो अपने को एक बार ज्ञान हुआ मैं हूं, अभी ये मैं हूं ये ज्ञान कभी बाधित होगा क्या, उसी को बोल दिया दशमो अस्मिति वाक्योत्था न धी अस्य विहन्यते, यह बुद्धि जो है विहन्यते बने बाधित हो जाना, न विहन्यते बने बाधित नहीं हो जाते हैं, अभी अपना कोई भी स्वरूप भूलता नहीं है, इसका मतलब अपना अबाध ज्ञान है। इस समय मैं हूं ये अपनी बुद्धि, ये जो ज्ञान कहिए बुद्धि कहिए कैसे है, अबाधित है। उसी प्रकार वो दसों में जो खड़े हुए हैं उनमें आदि मध्य अवसानेषु कहीं से भी गिने, आदि से गिने या अंत से गिने मध्य से गिने, हरेक व्यक्ति के सामने नौ है और सभी को नौ गिनता है, कहीं से भी नौ गिनता है और बाद में नौ को छोड़कर तो फिर अपने ऊपर आता है, तो अपने ऊपर आने के बाद में फिर नवत्व में किसी प्रकार की अपना शंका होती नहीं है, तो दसवा मैं हूं। अब ये नौ के बीच में मैं दसवा हूं या नहीं ऐसी बुद्धि होगी क्या, क्योंकि नौ को पहला गिना और नौ के बाद में तो गिनो कितने हैं तुम्हारे सामने नौ, तो दसवा बोलने के बाद में अब दसवें को सामने वाले नौ को देखकर मैं दसवा हूं या नहीं इस प्रकार का संशय होगा क्या, नहीं होगा, उसी को बोलते हैं नानवत्वस्य संशयः, किसी भी व्यक्ति को नौ गिनने के बाद में अपने दसवें में किसी प्रकार मैं दसवां हूं या नहीं इस प्रकार संशय कभी होता नहीं है, ये मूल में हम लोग कल देखे थे। टीका देखिएगा अस्य दशमस्य त्वम एव दशमः असि इति वाक्यात् परिगणनादि लक्षण विचार सहिताद उत्पन्न अहम् दशमो अस्मि इति बुद्धि ही न विहन्यते न केनापि ज्ञानेन बाध्यते। बोलते हैं अस्य दशमस्य त्वम एव, अरे इसमें दसवा कौन है ऐसा तुम पूछ रहे हो, कहाँ है दसवा, क्योंकि मारा ने है बोल दिया, परोक्ष ज्ञान हो गया और असत्वापादक आवरण का निवारण कर दिया, और फिर बोले तमेव दशमः असि, अरे तू ही दसवा है ऐसा उसको कहा, और इस वाक्य के द्वारा मैंने वाक्य परिगणन आदि लक्षण विचार सहित परिगणन होने लगा, हरेक व्यक्ति अपने सामने नौ को गिनने लगा, इसको बोलते हैं त्वम एव दशम असि इसी इति वाक्यात, ऐसा वाक्य अब तक का सुनने के बाद में गिनती करना प्रारंभ कर दिया, इसको बोलते हैं परिगणनादि लक्षण विचार सहिताद उत्पन्न, नवों को गिनने लगा आदि मध्य और गिनते गिनते विचार हो गया, अरे त्वम बोला है ना इसका मतलब प्रत्येक को तुम बोल रहे हैं तो प्रत्येक को हां अहम दशमः अस्मि इति बुद्धि। इस प्रकार एक बार, क्योंकि सामने सभी व्यक्ति हरेक व्यक्ति नौ गिन रहा है और एक ही तुम है तो अपने लिए है, माने प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को नौ गिनने के बाद में अपने लिए क्या बोलेगा, मैं। तो अहम दशमोऽस्मि इति बुद्धि न विहन्यते अर्थात न केनापि ज्ञानेन बाध्यते, अर्थात एक बार अपने को ज्ञान हो गया मैं दसवां हूं, अब किसी प्रकार से इसका बाद होता नहीं है। पहला बाद हो रहा था, इसलिए बाद हो रहा था कि दसवां दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए नहीं ये बोल रहे थे आवरण के कारण। पहला अभानापादक आवरण नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि भ्रम हुआ था जल्दीबाजी में, अपने को प्रत्येक बच्चा अपने को भूल गया और भूल जाने के बाद में गलत क्या बोलते हैं, विचलित हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, तब सामने वाली वस्तु भी दिखाई देती नहीं है। अभी इनको ये लगा कि चलो दिन भर हम लोगों ने छुट्टी मना ली और नदी के पार इधर आकर आनंद ले लिया, अब शाम का समय जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है, नदी पार करना था नाव में बैठकर, तब गिनो गिनो वाराणसी होता है कि आप लोगों ने देखा है नदी के पार जाते हैं शाम के समय बहुत जाते हैं, फिर बाद में भी आ जाते हैं। तो इसी प्रकार सबने सोचा कि चलो चलो जल्दी जाना है, चल दो गिनने लगा, अरे दस के दस है क्या नहीं है, अब जल्दी घर जाना है, इसलिए बुद्धि विक्षिप्त है, ऐसे में अपने को गिनना भूल जाते हैं। तब दूसरे ने बोल देने के बाद में अपने को हो जाता है, तुम हो गिनो सबको, सभी लोग गिनो और अपने को देखो। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को नौ को गिनता था और बाद में तुम बोलने पर अहम, तो ये बुद्धि कभी भी अब बाधित होती नहीं है। पहले बाधित हो गई अपने को विस्मरण होने, अपना विस्मरण होने के कारण अपना भूल गया, तो भूलने के कारण दिखाई देना बंद हो गया, दिखाई देना बंद होने के कारण नहीं है ये कहा। इसी प्रकार जैसा रस्सी के ऊपर सर्प दिखाई दिया, मानी जो है वो तो न दिखाई देते हुए दूसरी वस्तु दिखाई देना ये भ्रम है। अब उस सर्प ज्ञान जो है भ्रम रूप है, उसको बाद किसके द्वारा होगा, हाँ रज्जु ज्ञान से, अधिष्ठान के ज्ञान से। अब रज्जु का ज्ञान होते ही जो ऊपर से भ्रम आया था वो रहेगा क्या, इसी प्रकार प्रत्येक को अपना ज्ञान हुआ मैं हूं और सामने नौ है, अब दसवें का बाद होगा क्या, मतलब दसवें ज्ञान हुआ क्या, किसका बाद हुआ, एक मर गया नौ का भ्रम था वो निकल गया, मैं अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, मैं प्रत्येक व्यक्ति अपने को भूल जाने के कारण जो नहीं है नौ का भ्रम हो रहा था, हम तो नौ ही है और आए थे कितने दस है, तो दस नहीं है अधिष्ठान नहीं है और अध्यस्त कितने दिखाई देने लगे, नौ दिखाई देने लगे, और उसने बोला अरे तू ही दह हुआ है, फिर अपने अधिष्ठान का जब ज्ञान हुआ दसवें का, तब जो नौ का भ्रम हुआ था वो भ्रम रहेगा क्या, नहीं रहेगा, इसको बोलते हैं फिर कभी वो बाधित होगी बुद्धि नहीं है। परिगणन क्रियायाम च नवानाम आदि मध्य अवसानेषु परिगणनेपि, उसी को दोबारा बोलते हैं परिगणन क्रियायाम नवानाम, नौ के नौ सामने, प्रत्येक व्यक्ति के सामने नौ होते, ऐसे खड़े रहेंगे तो अपने को छोड़ देने पर हमारे सामने कितने रहेंगे, नौ, हम लोग दस है, दस सब मिलकर दस है, तो हरेक व्यक्ति अलग अपने को मान ले तो सामने कितने होंगे, हरेक व्यक्ति को नौ ही दिखाई देंगे, इसको बोलते हैं हरेक व्यक्ति अपने सामने आदि मध्य नौ को, कल मैं उदाहरण दिया ना कंस के सामने अपना नारद जी ने कुछ पत्थर रख दिए, गिनो कहीं से भी अटवा होगा क्या, नहीं कहीं से भी अटवा होगा, अच्छा तुरंत छोड़ दिया तब मगा दिया और अपना पटक के मार दिए वसुदेव जी और देवकी के बच्चे, तो इसी पर वहां केवल इतना ही उदाहरण देना आता है कि नारद जी ने कहीं से भी गिनो कितने हो गए, आठ हो गए, इसी प्रकार सामने नौ गिनने के बाद में तुम बोला हुआ है तो कितना हो जाएगा, दस, अधिष्ठान का ज्ञान होगा उसी को परिगण नवानाम आदि मध्य अवसानेशु, आदि मणि इधर वाला, मध्य मणि बीच वाला, अवसान मणि अंत वाला, तीन तो होते तीन किनारे, आदि मध्य और अंत, चाहे अंत से गिने चाहे बीच में से गिने चाहे प्रथम से गिणे, कहीं से भी गिणे, तब गिनने पर भी अहम दसमा ना वा इति संशया ना भवती, फिर अपने को कभी संशय होता नहीं है। तो संशय नहीं होता है तो ये बुद्धि कैसी है? अतः सा मानी वह बुद्धि दृढ़ अप्रोक्ष रूपा इत्यर्थ। वह बुद्धि कैसी है? दृढ़ अप्रोक्ष रूपा है। अब एतत् सर्वं दार्ष्टान्तिके योजयति। अब दार्ष्टान्तिक माने सिद्धांत, दृष्टांत माने उदाहरण, उदाहरण और सिद्धांत, उदाहरण और सिद्धांत। कोई भी उदाहरण दिया जाता है किसी सिद्धांत को समझाने के लिए। तो मूल में सिद्धांत क्या चल रहा है? ब्रह्म अस्ति परोक्ष है और ब्रह्म अस्मि अप्रोक्ष है, और जीव मात्र का तृप्त होने का एकमात्र साधन है कि वह मैं हूं, तभी तृप्त होगा। और परोक्ष होने पर अभी तो अपनी पूर्णता तो नहीं हुई है, तो अपूर्णीय है। परोक्ष में पूर्णता है क्या अपूर्णता है? अपूर्णता है। तो अपूर्णता में इति श्री कृत्यता तृप्ति नहीं होगी, तो अपना बोध हुए बिना तृप्ति नहीं होगी। उसके लिए अब यहां सिद्धांत समझाते हैं। सिद्धांत में दो प्रकार समझाते हैं, जैसे अपना दृष्टांत में दो अंश हो गया, एक अभानापादक आवरण की निवृत्ति और एक असत्वापादक आवरण की निवृत्ति हो गई। इसी प्रकार अब जो सिद्धांत है उसमें भी क्या है बताते हैं। सदैव इत्यादि वाक्येन ब्रह्म सत्वं परोक्षतः गृहीत्वा तत्त्वमस्यादि वाक्याद् व्यक्तिं समुल्लिखेत् सदेवेत्यादि वाक्येन ब्रह्म सत्वं परोक्षतः गृहीत्वा तत्त्वमस्यादि वाक्याद् व्यक्तिं समुल्लिखेत् सत् एव इत्यादि वाक्येन ब्रह्म सत्वं परोक्षतः गृहीत्वा तत्त्वमस्यादि वाक्याद् व्यक्तिं समुल्लिखेत् सदैव इत्यादि वाक्येन अर्थात् सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेव द्वितीयं ब्रह्म नहि नानास्ति किंचन। ये छांदोग्य की श्रुति का यहां उदाहरण दे रहे। श्रुति ने कहा वहां सदैव सौम्य, पहला एक सदैव था अग्रे पहला, तो उसी को बोलते सदैव इत्यादि वाक्येन। ये श्वेत केतु को उनके पिता उद्दालक ने सुंदर उपदेश दिया, तो उस समय का है। तो बोलते सदैव सौम्यदमग्र आसीत इत्यादि वाक्येन परोक्षता ब्रह्म सत्वं गृहीत्वा। अब सद है उस ब्रह्म को बोल दिया, वो सद ब्रह्म है, तो सद ब्रह्म है बोल दिया। कब था? सृष्टि से पहले था, एक है, अद्वितीय है, ब्रह्म था, ब्रह्म था, ब्रह्म है कहिए। तो ये कैसा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। हाँ, मैंने पर यही बोलना है कि वरुण अपना उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को इस वाक्य का प्रयोग किया, तो इस वाक्य से कौन सा ज्ञान हुआ? बस इतना ही बोले। अभी उस पूरा वाक्य न लेते हुए सद एव इत्यादि वाक्येन इस पिता के वाक्य के माध्यम से परोक्षता ब्रह्म सत्वं गृहीत्वा। अब उस पुत्र ने ग्रहण किया ब्रह्म का, उसको बोध हुआ, लेकिन किस रूप से बोध हुआ? परोक्षता बोध हुआ, गृहीत्वा मानी परोक्ष ज्ञान हुआ। और उसके बाद में तत्त्वमस्यादि वाक्याद, तत्त्वमस्यादि महावाक्य वाक्य से व्यक्तिम समुल्लिखेत, अर्थात वह मैं हूं ऐसा बोध हुआ। ये कहना मैंने पहला परोक्ष ज्ञान और फिर बाद में अपरोक्ष ज्ञान। जो परोक्ष ज्ञान हुआ उसको बोलते अवांतर वाक्य और महावाक्य के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सदैव संवेदम ग्रासीत। ये सभी वाक्य अवांतर वाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वम असि। ये जो हाँ जी अवांतर नहीं तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म महावाक्य एक चार महावाक्य है ना ये नहीं नहीं प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि चार है। तो ये महावाक्य चार महावाक्य और बाकी केवल अवांतर वाक्य मैंने सदैव सौम्यदमग्रासी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये सब अवांतर वाक्य है बरोबर है। हर रोज हम लोग परोक्ष ज्ञान होने के कारण ही तो अपरोक्ष करने के लिए इतना सुबह सुबह उठकर सब त्याग करके आए हुए। नहीं दृढ़ करने के लिए अभी परोक्ष ज्ञान भी इस जीवन में भी दृढ़ हो जाए। उस दिन मैंने उदाहरण दिया था ना वो बच्चा जा रहा था देहात में पूछा किसान को भैया यहां से ये गांव कितना दूर है और चल चल चल उन्होंने उत्तर नहीं दिया और उसकी स्पीड देखा रुक रुक तुम तो अमुक घंटे में पहुंच जाओगे। पहला क्यों नहीं बताया। तो हमारी इस समय उसको तत्चिंतनम तत्कथनम अनुन्यम प्रबोधनम इसकी स्पीड कितनी है ये किसी को पता नहीं है। सबको अपना ही पता है इसलिए यहां दृढ़ होना चाहिए अनुभवात्मक। तीन कहिए और भी दूसरे अवांतर वाक्य जो केवल हाँ इस चार महावाक्य को छोड़कर बाकी जो भी वो अनेक वाक्य हो सकते हैं लेकिन इतने वाक्य ठीक है हम ब्रह्मास्मि हाँ ठीक है बहुत बढ़िया तत्व मसीह उपदेश है। हाँ बरोबर है तत्व मसीह उपदेश है। अभी देखिएगा अयम आत्मा यहां इतने बोला है कि ये जो तुम्हारा आत्मा यही ब्रह्म है ये आत्मा ब्रह्म ये उपदेश कर रहे हैं लेकिन अभी ठीक है यह आत्मा ब्रह्म है और अपरोक्ष के रूप में हो रहे वहां अनुभव ने और अनुभव बोलने पर मैं हूं ये ठीक है बोल लेकिन महावाक्य और अवांतर वाक्य इतना ही मैं बोल रहा हूं। मैंने अवांतर वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है और महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है इतना ही बराबर ठीक है अनुभवात्मक है। हाँ ठीक इस चार महावाक्य में भी हम लोग विभाजन करेंगे उपदेशात्मक और अनुभवात्मक। बहुत बढ़िया आपने ये भी कहा। चलिए मैंने अवांतर वाक्य से अवांतर वाक्य किसको बोलते हैं स्वरूप बोधकम वाक्यम अवांतर वाक्यम स्वरूप बोधक मैंने सत्य ज्ञान सत्य अनंत ब्रह्म ये सब जो है अपने स्वरूप का बोधन कराते और भेद ब्रह्म निवर्तक महावाक्य भेद जीव और ब्रह्म कहां ब्रह्म कहां जीव इस प्रकार भेद का भ्रम है इस भेद भ्रम को निवारण करने के लिए महावाक्य है। मैंने महावाक्य दोनों का भेद जो है ये निवारण करता है इतना है और फिर बाद में ये चारों में से तीन उपदेशात्मक और एक अनुभवात्मक ये सदैव इत्यादि वाक्येन परोक्षता ब्रह्म सत्वम गृहीत्वा परोक्ष रूप से ब्रह्म का ज्ञान हो गया उसने ग्रहण किया अपना श्वेत केतु ने और बाद में उन्हीं के पिता ने कहा अरे जो पहला अवांतर वाक्य बोला था अब महावाक्य का तत्त्वम असि इस प्रकार वाक्य पिता ने कर दिया उद्दालक ने तब उसको व्यक्तिम समुल्लिखित फिर मैं ब्रह्म हूं ऐसा पुत्र ने श्वेत केतु ने अनुभव किया। ठीक है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम्। छोटा छोटा देते द्वितीय ब्रह्म नहीं ना सहित बड़ा बड़ा। अभी आप लोग उपनिषद सुन चुके हैं, ब्रह्म सूत्र भी सुन चुके हैं, इसलिए संक्षिप्त आप लोगों के सामने रख रहे हैं छांदोग उपनिषद का इत्यादि वाक्येन ब्रह्म सद्भावम प्रथमं निश्चित्य। देखिए उसी को बोल दिया इत्यादि वाक्येन, मानी सदैव इत्यादि वाक्येन, उसी को कौन सा वाक्य, सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म नहीं नानास्ति किंचन इत्यादि वाक्येन, इस वाक्य के द्वारा प्रथमं ब्रह्म सद्भावम निश्चित्य, पहला इसके माध्यम से ब्रह्म है परोक्ष। माने जैसा वो छोटे बच्चे रो रहे थे दसवा नहीं है और उन्होंने कहा है दृष्टांत दिया था, इसी प्रकार यहां पर भी हम भी अपना स्वरूप भूल गए हैं और भूल के साढ़े तीन हाथ के शरीर को ही हम कह रहे हैं, इसलिए अपने से बढ़कर अड्डो भी जनवानस में कौनस्ती सदृश्यमया यक्षे दास्य मोदी से इति ज्ञान विमोहिता, ये जीवात्मा की स्थिति हुई है। तब यहां शास्त्र के द्वारा ये कहा जा रहा है कि है तब हम लोग है तो ये देखने के लिए आए। आज हाँ बहुत बढ़िया, असत्वापाद का आवरण निवारण हो गया तभी तो यहां बैठे हुए। कभी कभी फिर भ्रम हो जाता तो बात अलग है, दृढ़ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बहुत बढ़िया बैठा हुआ है। तो निश्चित तस्य जीव रूपेण प्रवेशादि युक्ति प्रयालोचनया प्रत्यग रूपत्वं संभाव्य। अभी तस्य वो जो सद्ब्रह्म था वो ही आगे बताने थे, तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, जो सत्ता एकता अद्वितीय ब्रह्म था उसको एकाकी न रमते एकीता, स्वगत सचिदा क्या स्वगत सजाति विजातीय भेद शून्य एकता, तब श्रुति बोलते एकाकी न रमते, उसको क्रीड़ा करने की इच्छा हो गई। अब क्रीड़ा करने की इच्छा से उन्होंने तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश, सब में जीव रूप में प्रवेश किया, उसने प्रवेश किया। तस्य जीव रूपेण प्रवेशादि युक्तिम प्रयालोचनया, उन्होंने जीव रूप से प्रवेश किया हुआ है तो प्रवेश करने वाला जीव रूप हो गया, उसको बोलते हैं प्रत्यग रूपत्वम संभाव्य। ये प्रत्यग रूप सभी शरीरों में जो जीव बैठा हुआ है ये प्रत्यग रूप आत्मा ही है, और वो पहला कौन था, सदैव सौम्यदमग्र आसीत वही एकमेव अद्वितीय ब्रह्म था, उसने अपने को क्रीड़ा करने के लिए, अब क्रीड़ा करने के लिए अपना शास्त्रों के माध्यम से बोला जाता है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल भोगने के लिए वो आता रहता है, इसलिए बोला था एक ही वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक अपने कर्म का फल खाता है और दूसरा अनशनन अभिचकास्ति, वो श्रुति थोड़ा सा अलग ढंग और ये अपना अलग, लेकिन इसको अभी अनुभव ये करना है चिंतन करना है, वही एक था सच्चिदानंद था और उसने जीव के रूप में प्रवेश किया और प्रत्येक रूप जीव है, इस प्रकार क्या उसको निश्चय हो गया, हो वही जीव इधर आया हुआ है। और उसके बाद में पिता ने कहा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येन, पिता ने कहा अरे वह जो तू बैठा है ना वो तो कोई दूसरा नहीं है, तात वही तू है। बोले जीव रूप तो मुझे पता चल रहा है लेकिन वहां से इधर आया वही मैं हूं ये पता नहीं था, तो पिता ने कहा वह तुम ही हो, इसको इत्यादि महावाक्येन तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येन आया, तो तत्त्वमस्यादि इत्यादि महावाक्येन अद्वितीय ब्रह्म रूपम आत्मानम्, अद्वितीय ब्रह्म रूप अपने को ही अनुभव किया और बोला अहम् ब्रह्मास्मि इति साक्षात, उन्होंने किया और हम लोग को भी कुर्यात, उन्होंने किया और हम लोगों को कुर्यात, उन्होंने किया ना और कुर्यात मनी करे अज्ञारता है लोट लकार, अज्ञारता है लोट लकार बोलाता है करो करे। आगे अच्छा इसके लिए शंका ना होता, श्लोक सीधा है आदिमध्यवसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीर्यं नैव व्यभिचरेत्तस्माद् आपरोक्षं प्रतिष्ठितं आदिमध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीर्यं नैव व्यभिचरेत्तस्माद् आपरोक्षं प्रतिष्ठितं आदि मध्य अवसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीहि इयम् न एव व्यविचरेत् तस्माद् आपरोक्षं प्रतिष्ठितम् अनिष्ठिर बोलते हैं जो उन्होंने किया उसकी अपना श्वेत केतु की अपरोक्षत्व बुद्धि स्थिर हो गई एक कहने के लिए आया आदि मध्य अवसानेषु इयम् स्वस्य ब्रह्मत्वदेहि इयम् स्वस्य मानी यह कौन सी अहम् ब्रह्मास्मि स्वस्य ब्रह्मत्व धी मानी मैं ब्रह्म हूं यह बुद्धि इयम् धी कौन सी धी स्वस्य ब्रह्मत्व मानी अहम् ब्रह्मास्मि यह धी बुद्धि नैव व्यभिचरेत कदापि नैव व्यभिचरेत एक बार उसको आदि मध्य अवसान में सब में देखा अब सब आदि मध्य जैसे उन्होंने नवों को गिनते हुए आदि मध्य अवसान अंत आदि सभी तरफ से गिनने के बाद में सामने नौ रहते थे और बाद में अपने को दसवा निश्चय कर लिया अब वह दसवीं बुद्धि मैं नहीं हूं इस प्रकार का उन दसों बच्चों में से किसी को भी संशय होता नहीं था इसी प्रकार यहां पर भी एक बार इस श्रुति के द्वारा सदैव सौम्यदमग्रासीत उसके द्वारा परोक्ष ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान होने के बाद में चिंतन करते हुए प्रत्येक आत्मा को थोड़ा कह गया और उतने में कहा तत्त्वम असि इस प्रकार अदिति ब्रह्म अपने को ही स्वस्य ब्रह्मत्वधि इयम् इस प्रकार अपने को अपना साक्षात्कार किया साक्षात्कार करने पर नैव व्यभिचरेत वह बुद्धि अब कभी भी बाधित होती नहीं है एक बार ज्ञान हो गया उस ज्ञान का कभी बाद होता नहीं है अभी अपने को कितना भी किए कितना भी कोई बोले तो मैं नहीं हूं ऐसा कोई बोलता है क्या मैं नहीं हूं ऐसा कभी कोई बोलता नहीं है इसी प्रकार एक बार जान लिया अप्रोक्ष के रूप में महावाक्य के द्वारा क्योंकि दृष्टांत और दृष्टांत है ना जैसे उन बच्चों को लेना है पहला है अरे है तो कौन है तू है इसी प्रकार सदैव सौम्यदमग्रासीत है और वो चिंतन करते करते करते प्रत्येक आत्मा तक आ गया हाँ प्रत्येक आत्मा तक आया ना वही तू है इस प्रकार एक बार उसको पता चला कि जो सृष्टि से पहला एक सच्चिदानंद ब्रह्म था अब वही मैं हूं इस प्रकार की जो बुद्धि हो गई वह बुद्धि का व्यभिचार मने बाध ना व्यभिचरेत मने ना बाध देत किसी भी प्रकार से उस बुद्धि का बाध होता नहीं है किसी ने भी हम लोगों को कहा तुम ये नहीं हो तो कभी मान नहीं सकते हैं हाँ दूसरे के ऊपर ठीक है लेकिन अपना कभी भूलते नहीं है दूसरे को भूल हो सकते है एक जो है भेड़ चराने वाला अपना बकरा लेके जा रहा था बाजार बेचने के लिए और ठग लोग थे उनको पता चला कि ये बड़ा बकरा लेके जा रहा है चार पांच लोग पहले खड़े हो गए और बोल रहे एक एक किलोमीटर पर उसको सब बोलते है एक कुत्ते को कहां लेके जा रहे बोले कुत्ता कहां है यार ये तो बकरा है दूसरे ने भी चार पांच लोगों ने कहा और बाद में और वो कुत्ता ही समझा साक्षात छोटे से लेकर बड़ा उसको पालन किया हर रोज उसको अपने साथ खिलाया पिलाया बकरे को और दस चार पांच लोगों ने कहने के बाद में तो इसी प्रकार हम लोगों को वो ठीक है दूसरे के बारे में हुआ लेकिन अपने के बारे में तो अपनी बुद्धि तो नहीं, मैं देवानंद हूं ये तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं, इसी प्रकार यहां बोल रहे हैं। फिर क्या होगा, बोले तस्माद आपरोक्षम प्रतिष्ठितम, माने अपरोक्ष मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म अस्मि इति बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब टीका आदि मध्य थी, अत इयम आत्मनः ब्रह्मत्व बुद्धि ही पंचानां कोशानां आदि मध्य अवसानेषु आत्मनः व्यवहारेपि नैव अन्यता भवति। अब जो है ठीक है, उन दृष्टांत में तो नौ बच्चे थे, लेकिन यहां आदि मध्य कौन है, यहां आदि मध्य पांच कोश है अपने, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब उसी का यहां विचार कर रहे हैं कि यम आत्मना ब्रह्मत्व बुद्धि, एक बार उसको आदि मध्य के माध्यम से आत्मत्व बुद्धि हो गई, माने ब्रह्मत्व बुद्धि हो गई, और होने पर अब जैसे नौ में गिनने के बाद में अपने दसों को अभी भूलता नहीं है, नहीं वो भी हन्यते या नहीं वो संशय होता, इसी प्रकार पंचानाम कोशानाम आदि मध्य अवसानेशु आत्मनाम व्यवहारे अपि व्यवहार करता होता भी नहीं वह अन्यता भवती, नहीं वह अन्यता भवती। इसका मतलब अपना वो श्लोक तो मुझे पूरा याद नहीं है, कहले जो है जनक जी भोगी है, सुखदेव त्यागी है, लेकिन दोनों की बुद्धि में कोई अंतर नहीं है, वह मैं हूं इस प्रकार का रत्ती भर भी अंतर नहीं है, वहां पूरा का पूरा श्लोक ये है। तो उस श्लोक में इसका मतलब व्यवहार कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन पहला आदि मध्य अवसान में अपना निश्चय हो गया कि मैं वो ब्रह्म हूं, अब सब काम कर रहा है, सभी कोशों का काम कर रहा है, अलग अलग कोशों का क्या काम है, स्थूल शरीर का मैं देवानंद हूं, और सूक्ष्म शरीर का मैं विचार कर रहा हूं, मन के अपना बुद्धि के द्वारा विचार कर रहा है, मन के द्वारा संकल्प कर रहा हूं, पैर कर्म इंद्रियों के द्वारा जाना चल रहा है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देखना चल रहा है, सब कुछ करते हुए भी नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्नेत तत्ववित, मैं ये बोल रहा है, मैंने सब व्यवहार करता हुआ भी एक बार उसको मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार निश्चित दृढ़ अपरोक्ष हुआ तो वह बुद्धि कभी भी जाती नहीं है, कुछ भी व्यवहार करे अपने आए हुए कर्म को करते रहता है, लेकिन कर्म करने पर भी उस कर्म से लिप्पायमान होता नहीं है, कर्म से लिप्पायमान होता तो उसकी बुद्धि का व्यभिचार होता मैंने बाध होता, लेकिन वह अपने को कभी भी भूलता नहीं है, मैं वह हूं सब कुछ काम कर रहा है, ये मुक्त का लक्षण है एक प्रकार, तो मुक्त ही तो बोलता है मैं ब्रह्म हूं। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पाए, मुक्त पुरुष ही बोल सकते हैं ना, सर्वत्र जिधर भी दृष्टि जाए उधर सब एकमात्र उसी परमात्मा का दर्शन होने लगेगा, तो सब कुछ करता हुआ भी सदैव उसका मन कहिए बुद्धि कहिए कहां स्थिर होता है, वो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। बोलते हैं सोवत जागत पड़े उताने कहे कबीरा हम वही ठिकाने, कबीर जी बोलते हैं अरे कुछ भी काम कर रहे हैं माने कुछ भी व्यवहार करे, माने इन पांच कोशों का व्यवहार करे, पांच कोशों का अर्थ है स्थूल सूक्ष्म और कारण। अभी सूक्ष्म में ये देखना आदि ये स्थूल शरीर थोड़ी देख रहा है, मैं देख रहा हूं कौन देख रहा है, सूक्ष्म शरीर का काम चल रहा है, मैं सुन रहा हूं किसका काम चल रहा है, हाँ सूक्ष्म शरीर का काम कर चल रहा है, क्योंकि इंद्रिय सूक्ष्म, क्योंकि पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिय पंच प्राण मन बुद्धि ये सब किसके पार्ट है, सूक्ष्म शरीर के पार्ट है, तो उस व्यवहार करते हुए भी अपने को बिल्कुल भूलता नहीं है एक। और उसके ऊपर मैंने ये पांचवें अध्याय का श्लोक अभी देख रहा था, नैव किंचित युक्तो मन्य तत्विद पश्य शिरण्वन स्पृशन जिग्रन अस्नन गच्छन स्वपय श्वसन प्रलपन विसृजन गृणन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणिंद्रियार्तेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये सब क्रिया करते हुए भी कभी भी अपने बुद्धि का अपना बाद होता नहीं है, अपने स्वरूप में ही अस्तित्व रहता है। इसका मतलब अपने कर्म के अनुसार, अब जो प्रारब्ध के अनुसार ये सब हो रहा है वो कुछ करता नहीं है। अब जो भी कर रहा है, शरीर से खा रहा है पी रहा है, वो खा रहा है क्या? उसका शरीर खा रहा है, क्योंकि वो शरीर का प्रारब्ध है, जीव का नहीं, अपना जीव का नहीं प्रारब्ध। शरीर किसके द्वारा मिला है? प्रारब्ध के द्वारा मिला है। मनीष, प्रारब्ध का भोग अलग, प्रारब्ध का और ज्ञान का विरोध नहीं है, ज्ञान और अज्ञान का विरोध है, और ज्ञान के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा यहां से लेकर वहां तक अज्ञान का निवारण हो गया। लेकिन ये शरीर मिला था, पूर्व प्रारब्ध के अनुसार मिला था, अब प्रारब्ध खिला रहा है, अब उसको कोई लेना देना नहीं है। ये खा रहा है पी रहा है, तो आप लोग कोई उदाहरण दे ना, टीले पर कहिए, पहाड़ के ऊपर जो है रोड रहते हैं नीचे जाने के लिए, वहां साइकिल कहिए, मोटर कहिए, सब बंद कर देते, तेल पैडल मारना आदि, लेकिन ढलान को लगने के कारण उसमें संस्कार, ऐसा वेगात्मक संस्कार बैठता है कि बहुत देर तक बिना तेल का, बिना पैडल का, बिना तेल नहीं पेट्रोल का, चलो हम तो तेल ही नहीं, जो बिना पेट्रोल का डीजल का भी चलती रहती है गाड़ियां। क्यों चलती है? कहां लगी थी वो? ढलान में थे संस्कार। इसी प्रकार अब प्रारब्ध अपना ढलान है, मैंने प्रारब्ध खिला रहे, यानी एक बार ऊंचाई चतुर्थावस्था में गए, तो चतुर्थावस्था में जाने के बाद में अब ये शरीर की ढलान है, तो इसका मतलब ये खा रहा है पी रहा है कुछ भी कर रहा है, लेकिन इसको कोई लेना देना नहीं है। खा रहा है पी रहा है क्योंकि प्रारब्ध से मिला हुआ भोग है, और प्रारब्ध समाप्त होते ही वो भी समाप्त होंगे। इसलिए बोलते हैं कि व्यवहारेपि नैव अन्यता भवति, अतः अस्य बुद्धे अप्रोक्ष ज्ञानत्वं सुस्थितम् इत्यर्थः। अतः इसलिए अस्य बुद्धे, कौन सी बुद्धि? अहम् ब्रह्मास्मि इति जो बुद्धि है, वह बुद्धि अप्रोक्ष ज्ञानत्वं सुस्थितम्, अप्रोक्ष ज्ञान के रूप में सुस्थित है इत्यर्थः। अब ननु प्रथमतः केवलम वाक्यात् परोक्ष ज्ञानम् उत्पद्यते, पश्चात विचार सहिताद अप्रोक्ष ज्ञानम इति एतत् कुतः अवगम्यते इति आशंक्य तैतरीयकादि श्रुत्यर्थ पर्यालोचनया आह। बोलते हैं शंका करने वाला करते, अरे प्रथमः केवल मात्र वाक्याद, वाक्य से सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, वाक्य है, इस वाक्य से कौन सा ज्ञान हुआ? नहीं, परोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते। हाँ, वाक्यात पहला, प्रथमता केवलम वाक्यात परोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते, फिर पश्चात विचार, अर्थात उन नवों के मध्य में या पंचकोशों के बीच में, ये कोष मैं नहीं हूं, ये पंचकोश आपने विवेक प्रकरण में पूर्व में देखे हुए, उसी को यहां लेना। पश्चात विचार सहिताद अप्रोक्ष ज्ञानम इति एतत् कुतः अवगम्यते, कैसा पता चलेगा? मैंने पहला परोक्ष ज्ञान हो और विचार के माध्यम से अप्रोक्ष ज्ञान हो, ये कैसा पता चलेगा? कोई प्रमाण भी है क्या? इत्यत आशंक्यः, इसको प्रमाण देते हैं तैतरी श्रुति का, जन्मादि कारणत्वाख्य लक्षणेन भृगुपुरा पारोक्षेण गृहीत्वात् विचाराद् व्यक्तिमैक्षत। जन्मादि कारणत्वाख्य लक्षणेन भृगुः पुरा पारोक्षेण गृहीत्वात् विचाराद् व्यक्तिमैक्षत। जन्मादि कारणत्वाख्य लक्षणेन भृगुः पुरा पारोक्षेण गृहीत्वा अत विचाराद् व्यक्तिम् ऐक्षतः पुरा भृगुः। पूर्व में भृगु ऋषि ने, क्योंकि तैतरी का वर्णन कर रहे हैं, पिता वरुण हैं और पुत्र भृगु ऋषि है, भृगु ने अपने पिता को कहा था मुझे थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान, उसका है जन्म आदि कारण रूप जो लक्षण है उसको उन्होंने परोक्ष रूप से पहला ले लिया, अर्थात जिससे ये सृष्टि आदि यथो विमान भूतानि ये सब जन्मादि कारण है, उसको परोक्ष रूप से अनुभव किया, और बाद में इन पांचों कोशों में आदि सब आनंदमय तक गया और आनंदमय तक जाने के बाद में ये आनंदमय आत्मा और ब्रह्म एक ही है ऐसा ऐक्षत साक्षात्कार किया। फिर कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योम वद व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।